W poprzednim odcinku na Namek przybyły posiłki wezwane przez Freezę. Tymczasem Krilin, Vegeta i Gohan utworzyli przymusowy sojusz. Jesteśmy oddział Ginyu. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 29. Niezwykłe zdolności Gulda. Jak zawsze miło was widzieć. Dzięki, panie. Zakładam, że przyzwałeś nas w celu niecierpiącym zwłoki. Zdrajca Vegeta ukradł smocze kule. Znajdźcie go, pokonajcie i przyprowadźcie do mnie. A ja się dowiem, gdzie je ukrył. Nasze skanery już go szukają, jest niedaleko stąd. Zdaje się, że bardzo się śpieszy. O co chodzi? Nie jest sam. Ma dwóch w miarę silnych towarzyszy. Pewnie te dwa szczury, które wcześniej stanęły mi na drodze. Zatem pracują dla niego. Co z nimi? Ich los mnie nie obchodzi. Rozumiem. Dostarczą rozrywki moim ludziom. Panie, mamy skanery najnowszej generacji, o które prosiłeś. Doskonale. Pora na występ. Gotowi? W drogę. Już wyruszyli. Szybciej, nie mamy czasu. Za 20 minut lądowanie na planecie Namek. Na szczęście król Kai dostarczył mi nowe ubrania. Wkrótce spotkam kogoś silniejszego od Vegety. Trzymajcie się. Przybywam. Jeszcze 10 minut. Dziwne. W ogóle się nie denerwuję, jestem zupełnie spokojny. Wiem, co mnie czeka, ale nie czuję niczego. Może to dzięki treningowi. Tam są. Udało się. Cześć, Vegeta. Dawno się nie widzieliśmy. Byłem tak blisko. Przynieśliście smocze kule? Tam jest 5 podobnych. Frieza będzie zadowolony. Ile było tych kul? 7, prawda? Ja mam 5, wy 2. Zdaje się, że to komplet. Vegeta nie kłamał. W ciągu sekundy wdeptaliby mnie w ziemię. Są niezwykle silni. A ten z przodu jest najsilniejszy ze wszystkich. Myślisz, że je wam oddam? Nie ma mowy. Jeden wygląda na słabe usza. Co on robi wśród nich? Cofnij się, bo pożałujesz. Gin. Nie próbuj nas oszukać. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, kto kogo zabije. Oddaj nam kulę. I tak zginiesz. Frieza chciał cię przesłuchać, ale teraz już cię nie potrzebuje. Przesłuchać? Więc wasze skanery nie wykrywają kul? Co z tego? Leć! Witaj z powrotem. Jakim cudem są tacy szybcy? Chciałeś nas przechytrzyć. Zapomniałeś, że Barta jest najszybszym wojownikiem we wszechświecie? Oddaj drugą kulę. Zniszcz ją. Gdzie jest ta kula? Co się stało? Zatem to prawda. Co takiego? Ten mały grubas umie spowolnić, a nawet zatrzymać czas. Niemożliwe. Nie byłbym taki pewny. Skoro już załatwiliśmy interesy, pokażmy im, co znaczy dobra zabawa. I wcale nie mamy na myśli przebieranek w sukienki i układania sobie fryzur. Dobra zabawa to zabijanie. Nie wdawaj się w szczegóły. Mamy z nimi walczyć? Widzieliście, że są od nas silniejsi. Trzymajmy się razem. Niewiele się po was spodziewam, ale lepszy ryc niż nic. Ja zajmę się Vegetą. O resztę możecie zagrać w kamień, nożyce, papier. Bez żartów. Zawsze zostawiasz nam najgorszych herlaków. Ostatnio też przypadła ci największa zdobycz. Pozwól nam się zabawić. Zgoda. Zabiorę smocze kule do Frizy, a wy zróbcie z nimi, co chcecie. Super. Kto jest najlepszym dowódcą? Ginyu. Zwycięzca zajmie się Vegetą, a drugi w kolei... resztą. Zaczynamy. Oddział gotowy. Kamień, nożyce, papier. Remis, jeszcze raz. Może spróbujemy uciec. Wygrałem. Vegeta jest mój. A mnie przypadło dwóch herlaków. Lepszy ryc niż nic. To nasz szczęśliwy dzień. Przynajmniej się rozerwiemy. A teraz wybaczcie. Lord Frieza czeka na nieśmiertelność. Nie zabierzesz ich. Spokojnie, nie marnuj energii. Skupmy się na walce z nimi. Podejdź tu. Coś knują. Nie dajcie się zwieść wyglądowi Gulda. Nie jest tak silny jak inni, ale ma niezwykłe zdolności. Uważajcie na niego. To prawda, że Kakarot nie przybył z wami na Namek? Owszem, ale wkrótce tu będzie. Niedobrze, potrzebujemy go teraz. Przydałby się nam taki wojownik. Po co przylecieliśmy na tę planetę? Nic się nam nie udało, a smocze kule wpadły w łapska najgorszych łotrów w kosmosie. Kto zaczyna? Może ty, Gult? Mam ich sprzątnąć, żebyś mógł się zabawić z grubą rybą? Nie ma mowy. Zamknijcie się i walczcie. Pamiętasz, jak trenowaliśmy w myślach na statku kosmicznym? Tak. Niech ci będzie. Przynajmniej rozruszam kości. Gotowy? Strzelaj! Co to było? Bezruch. Podstępne dranie. Gdzie oni są? Teraz ich widzę. Szybcy. Brak mi tchu. Kto by pomyślał? Umieją walczyć. Ich poziom mocy znacznie wzrósł. Zdaje się, że potrafią go ukrywać. Skąd ich wytrzasnąłeś, Vegeta? Niesamowite, są znacznie silniejsi niż byli na Ziemi. Nieźle. Z minuty na minutę stajesz się silniejszy. To nie moja zasługa, tylko wielkiego przodka. Zielony jest szybszy od nas. Pewnie zatrzymał czas. Jeszcze raz. Zniknęli. Bezruch. Byli tuż nade mną. Niech to diabli. Chwila. Dlaczego wciąż uciekam? Teraz mogę się nimi zająć. A niech to. Tam jest. Kamehameha. Ka. Mało brakowało. Na co czekasz? Przestań się z nimi bawić. Kompromitujesz cały oddział. Jeśli sobie z nimi nie poradzisz, wykopiemy cię z zespołu. Albo będziesz jadł przy stoliku dla dzieci. Zaskoczyli mnie. Teraz już wiem, co knują i od razu ich wykończę. Odwrócili jego uwagę, atakujmy. Nie tak szybko. Pora na moją tajną broń. Co się stało? Nie mogę się poruszyć. To zaklęcie paraliżujące. Jesteście zdani na moją łaskę. Straciliście zapał do walki? Guld wytoczył przeciw nim najcięższe działa. Używa tego zaklęcia tylko w ostateczności. Przeciwko takim herlakom? Teraz zapłacicie mi za upokorzenie. Ukłuję was tą wykałaczką. Lepiej uciekajcie, bo oberwiecie. Szybciej. Wykałaczka jest coraz bliżej. Idioci. Co oni wyprawiają? Mówiłem, żeby uważali na jego moc. Na co czekacie? Nie uchylicie się przed zwykłą wykałaczką? Co mówiłeś? Nie możesz się ruszyć. W takim razie zacznę od tego pomarańczowego. Jest jeszcze śmieszniejszy od dzieciaka. Gohan, uciekaj, jeśli tylko możesz. Nie dam rady. Gin. Mało brakowało. Vegeta, ty oszuście. To była walka między mną a tymi herlakami. Nie obchodzą mnie wasze zasady. Na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone. Kto by pomyślał, że wykończy mnie przeklęty Saiyanin? Co za wstyd. Długo nie będziesz się wstydził. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Dzięki. Nie zrobiłem tego dla was. Wykorzystałem okazję do ataku. Co mnie obchodzi wasze życie? To nie koniec. Drugi raz nie możemy liczyć na szczęście. Ten kretyn dał się zabić. Niedobrze. Bez Gulda musimy zmienić całą choreografię. Uuuu! Rikum, Warta, Jeez. Oddział Ginyu. Cały układ do kitu. Kapitan nie będzie zadowolony. Musimy wymyślić nowy. Wpierw ustalmy, kto ich wykończy. Vegeta jest mój. Zagrajmy jeszcze raz. Jasne. Kamień, nożyce, papier. Remis. Jeszcze raz. Czy im zupełnie odbiło? Są przerażający. Najgorsze wciąż przed nami. Wkrótce Goku przybędzie na Namek. Tam czeka na niego najokrutniejszy tyran we wszechświecie, Frieza. Tymczasem Krillin i Gohan szykują się do walki o życie. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Przepraszam, że kazałem wam czekać. Wytrzymajcie jeszcze kilka minut. Rikum to potwór, nawet Vegeta go nie pokona. Trzymaj się, Vegeta. Pokaż mu, kto tu rządzi. W następnym odcinku niepokonany Rikum. Oni zupełnie oszaleli.